ascultați Europa FM. Vă mulțumim. Este ora 13. Bun găsit la știri, sunt Iulia Verbancu. Vânt puternic până diseară, cod galben pentru intensificări susținute în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei, dar și în sudul Moldovei. Un nou bancomat a fost spart în Arad. Din primele informații, cel mai probabil a fost aruncat în aer, dar în aparat nu era niciun leu. Cu puțin timp înainte, poliția fusese avertizată cu privire la o tentativă de furt în perioada sărbătorilor. Ciprian Boițiu. Incidentul a avut loc pe o arteră rutieră importantă din Arad, calea Aurel Vlaicu, chiar lângă cel mai mare mall din oraș. Bancomatul, care aparținea unei bănci private, se afla în clădirea fostei autogări, care acum este bază privată. Deflagrația a fost destul de puternică pentru că nu doar bancomatul a fost distrus, rămânând doar un morman de fier și cabluri, ci și peretele din termopan și aluminiu a fost distrus, bucăți de fiind aruncate pe trotuar pe câțiva metri pătrați și alte geamuri din apropiere au fost sparte. În zona există mai multe camere video de supraveghere, însă cele mai multe au fost întoarse în sus pentru a li se schimba direcția de filmare. Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru distrugere în acest caz. Într-un alt caz, 5 persoane acuzate că au fost implicate în explozia de la un bancomat din cartierul Alfa din Arad în cursul 1 ianuarie acest an, din care au furat circa 425.000 de lei, au fost deja trimise în judecată. 3 bărbați sunt arestați preventiv, o femeie este cercetată în stare de libertate, iar a 5-a persoană este căutată în continuare. Grupare se suspectă mai multe furturi din bancomate din de la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. În Iași, o femeie a fost înjunghiată pe stradă în apropierea unui amanet de către un bărbat care a fugit, dar a fost prins la scurt timp. Agresorul a fost dus la poliție și este audiat. Victima a fost transportată la Spitalul Sfântul Spiridon și este posibil să aibă nevoie de o intervenție chirurgicală. Deocamdată nu se știe dacă între cei doi exista un conflict sau dacă se cunoșteau. Traficul s-a intensificat în zona montană, iar pe DN1 dinspre Brașov spre Ploiești se circulă în coloană, mai ales între Azuga și Bușteni. Centrul Infotrafic anunță că în unele zone viteza este de maxim 30 de km pe oră. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită, să nu facă depășiri riscante și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri. După tornada de ieri din județul Călăraș, două localități și o parte a orașului Călăraș au rămas fără electricitate. Echipele companiilor electrice lucrează și astăzi pentru remedierea avariilor. Liliana Nicolae. Localitățile rămase fără lumină sunt Modelul din județul Călăraș și Mihail Cogălnicianu din județul Ialomița, precum și o parte a zonei industriale a municipiului Călăraș. Rețelele de electricitate au fost afectate de vântul puternic și de tornada semnalată în zona localității Drajna, inclusiv prin căderea crengilor sau a copacilor. Cel mai afectat a fost însă satul Brâncoveanu din județul Călăraș, unde 14 locuințe au rămas fără acoperișuri. Iarna nu pleacă nici de 1 mai din zona de munte a județului Gorj la Rânca, a nins toată noaptea și a fost nevoie ca drumul să fie curățat de utilajele de dezăpezire. Gabriela Mladin. Cei care au ales muntele de 1 mai au parte de zăpada nins din nou la Rânca noaptea trecută, unde temperatura a scăzut sub 0 grade Celsius. Angajații de la secția de drumuri naționale Gorj acționează cu utilaje de dezăpezire, pentru că stratul de zăpadă a ajuns la 5 cm și s-a depus pe drum. Ninge în continuare în stațiune, iar drumul este greu accesibil. Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să urce pe DN67C doar cu mașini echipate cu cauciucuri de iarnă. În Gorj este în vigoare și o informare meteo de furtun valabilă până miercuri la ora 21. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Laura Codruța Căveși ar trebui să candideze pentru funcția de președinte al României dacă nu devine procuror șef european, arată barometrul Europa FM din luna aprilie, realizat de IMAS. 47% dintre participanții la sondaj consideră asta, 44,9% cred că ea nu ar trebui să candideze, în timp ce 8,2% nu știu sau nu răspund. Realizatorul Moise Guran. Remarc faptul că doamna Căveși stă bine și în mediul rural, spre deosebire de ceilalți candidați de dreapta. Este mai votată de cei mai tineri înțelegând până la 50 de ani și nu este la fel de populară printre cei care depășesc 60 de ani. Sigur, doamna Căveși rămâne în continuare în cursa pentru funcția de procuror șef european. Nu și-a exprimat niciun fel de intenție, ba din contră, le-a negat până acum de a candida la președinție. Toate aceste răspunsuri venite de la intervievați trebuie luate în contextul în care ei au perceput această întrebare ca pe un fel de joc de imaginație. Dar este cert faptul că popularitatea Laurei Codruța Căveși a crescut imens în această perioadă și pentru că a fost foarte atacată inclusiv prin deschiderea cercetării penale la secția specială de investigare a magistraților. Atât la știri pentru moment, rămâneți cu Europa FM pentru cea mai bună muzică românească de ieri și de azi. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. with me. My daddy boy, can't you see? You are the one. To get you out of my head. să ascult, nici măcar te uiți la mine. Iubită, nu e bine, mă lasă de la tine. Știu, sunt vinovat de cele care vin în viață.